ես այդպես էի ընտրել այս ծրագիրը։ Սակայն ամեն մի մասը իրապես ինչպես Վիլի Վայների ծրագրի մասին պատմեցի, Կոմիտասը իրամամբ մեր ամենակարևոր առաքելությունը կամ մեծագույն նվերն է մեզ համար, իսկ վերջին ջազային գործերը վերջին 3 տարում, 4 տարում սկսվեց երիտասարդությանը գրավելու դեպի խմբերկային արվեստը, եւ դա հաջողում է մեզ նույն համերգում երգել եւ Կոմիտաս եւ ջազային գործեր, որտեղ երիտասարդը տեսնում է, որ սա էլ կարող է սիրել, Կոմիտասն էլ կարող է, կամ հանդիպում է Կոմիտասին այն համերգում, որ ինքը գալիս է ջազ լսել։ Կոմիտասը 5 թվականին անգամ գիտեր աշխարհից ամեն բան, տեղյակ էր, ինչպես նաեւ 5 թվականին նա պատվիրել է, որ Ջեմարան բերեն սաքսոֆոն, դեռ նոր էր աշխարհի սաքսոֆոնը որպես գործի իմացության մեջ, այսինքն Կոմիտասյան երաժշտություններում իրավմամբ այնքան կենսունակ ջազային դրամատուրգություն կա, նույն Սոնայարը կա այդ ջազային ոգին, այսինքն ջազը ասենք այսպես, այսօրվա ոգին, նա երբեք չի պարտվում։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ ես Միացյալ Նահանգներում էի եւ այդ արագընթաց ճանապարհներով գնում էինք այդ բարձրահարկ շենքերը, երկնաքերը, եւ լսում էինք Կոմիտաս մեքենայի մեջ, թվում է թե Կոմիտասը պիտի թեղճանար իր ֆոլկլորիկ, բայց բացարձակ ինքը միշտ ունի իր տեղը լուսավոր, որտեղ Կոմիտասի ստեղծած լույսը բացառիկ է, եւ ցավում եմ, որ մենք միշտ հիշատակում ենք Կոմիտասի ժբախտ, բայց իր լույսն անգամ մեծ է, որ կարելի է երբեմն դրա մասին հիշատակել իր ստեղծագործությունների լույսի մասին։ Կոմիտասը բացառիկ երևույթ է, ընդհանրապես երկչախմբային արվեստում ինքը լիդեր է իր մտածողությամբ, այդքան սեղմ հնարավորություններով ստեղծել այդպիսի գունային աշխարհ, դա միայն հանճարին է բնորոշ։ Այսօր կարող ենք ասել ամբողջովին Կոմիտասը ներկայացված։ Գիտեք, լավագույն կտորներ, ես ցավում եմ, որ մեր ներքիչը ինձ հուշեց, որ այնքան էլ լավ չի զգում, մենք Ծիրանից առ պիտի կատարենք, որը միշտ կատարում ենք, եւ լավ է կատարում ինքը։ Այո, լավագույն կտորներ, հենց միայն լոռու գութաներքը իրավամբ դա համաշխարհային գանձ է իր մեղեդիական մտածողությամբ։ Մենք ունենք մեր ձեռագիրը, մեր ձեռագիրն է ցույց տալ Կոմիտասի լույսը, որտեղ շատ ընդունված է թախիցը, իսկ Կոմիտասը բացարձակ լույսը։ Կոմիտասյան ձայների ներդաշնակությունը, այդ մաժորները, որ հնչում են նույն Ծիրանի ծառի մեջ, ինքը հուշում է, թե ինչպես երգել, ինչ գույների մեջ երգել, այսինքն գիտեք, Ծիրանի ծառ կամ Անտունի իրավամբ պատվով խաչը կրելու, չփլվելու ամենամեծ գաղափարախոսությունն է Կոմիտասի մոտ։ Եթե խոսենք Դելեյամանի մասին, որ իսկապես պարսիրային երգ է, բայց հաճախ որպես ողբերգական։ Այո, կամ Գարունան, նա անպատասխան մի սիրո, շատ խորունգ զգացումների աշխարհ, բայց նա եղել չէ Գարունան։ Պարուսևակը ասենք մի դրվագի համար այդպես ձևակերպեց, բայց Գարունան Կոմիտասի մոտ, նույն Գարունան Անդրեասյանը, որ դաշնամուրի վերածեց այդ պիեսը, լուսավոր գույներ են Գարունան։ Մենք պետք է շատ շատ վերանային կոմիտաս կատարելու։ Երկչախումբի ակունքներում ով է։ Երկչախումբը ստեղծվել է 96 թվականին իմ երազանքի հիմքի վրա, ես միշտ ունեցել եմ այդ Ցայսոր ամփոփող ղեկավար։ Այո, ես եմ ստեղծել այս երկչախումբը, սա համարձակ կարող եմ ասել, որտեղ վեհապարի մոտ գնացի եւ ասացի, որ այս ծրագիրն ունեմ, դուք հիշեք 96 թվական, 95, բարդ տարիներ, պատերազմը նոր էր ավարտվել, վեհապարը վստահեց ինձ այն իմաստով, որ հասկացա, որ ես օրվա ինչ որ բացտեղ չեմ ուզում դրանից շահել, այլ դա վաղեմի երազանքն է, հավատամքը անել կոմիտասն ամբողջովին, եւ երջանիկ եմ, որ դա արել եմ ես։ Ինչ հենասյունային կետեր կառանձնացնեիք, ասենք 90-ից արդեն 20 եւ ավելի տարիներ։ Այո։ Գիտեք, հենց առաջին հենասյուներ վեհապարի այդ վստահությունը, որ այդ տարիներին ինքը վեհապար գարեգին առաջինը։ Շատ լավ հիշողություններ ունեմ ես իր հետ, կարճ, բայց հետաքրքիր օրեր։ Վեհապարը շատ աշխարհի իմացող, աշխարհի գրականություն լավ իմացող եւ օգտագործեմ այս բառը, մարդաբան էր ինքը, շատ լավ հասկանում էր մարդու էությունը։ Դրանից հետո Եզակի է գարգին երկրորդ վեհապարտերը, որը շարունակեց 5 տարի եւս մեր ծրագրերի հովանավորությունը։ Հիշարժանը ինձ համար, երբ մենք մեկնեցինք Նորվեգիա, Եզակի երկիրը Նորվեգիան հայ կատարողական արվեստի համար, Տիգրան Մանսուրյանի հետ, այնտեղ պիտի կատարեինք Ալտահարուհի Քիմ Քաշքաշյանի հետ, Տիգրան Մանսուրյանի գրած նոր ստեղծագործություն։ Այնտեղ մենք հանդիպեցինք մի հրաշալի երաժշտի, աշխարհարչակ, Յան Գարվարեկ սաքսոֆոնահար է, եւ ինքը մեր փորձերին միշտ ներկա էր լինում եւ առաջարկեց համերգի մեջ իր վերաբերմունքը հայ երաժշտությանը եւ այդպիսի էքսպրոնտ համապատրաստի ասենք, բայց մեծ երաժշտի ինկերակցիա, մենք երգել ենք Եկմալյան Սուրբ սաքսոֆոնի ինկերակցիան, մենք երգել ենք Սոնա Յարը, մենք երգել ենք Նույն Ելյելը եւ մի դրվագ եղավ, որը բեմում շատ ալիքներ, շատ կյանքեր են ասում, ճակատ է ինքը բեմը, ինքը իմպրովիզացիայի մեջ ուզում էր դեռ նորից շարունակել, դեռ տեղ ուներ շարունակել եւ այնքան գոհունակությամբ ինձ նայեց, երբ որ ես կարողացա որսալ իր այդ զգացում, որ դեռ չեմ ավարտել թույլտուր միատել, եւ երջախումը ինձ հետ եկավ, մենք համապատասխան նորից սկսեցինք երգել, որ ինքը բավարարվի իմպրովիզացիոն շարքը ավարտելու։ Հետաքրքիր միտք ասացիք, բեմը ճակատ է։ Ինչ անել, որպեսզի այս ճակատում երբեք չպարտվեմ։ Սիրել արածդ գործը եւ բերել բեմ քո արած գործի հանդեպ սերը։ Ես կարծում եմ այս բեմի 1 մետր բարձրությունը այն իրավունքով է, որ դու քո արած գործը ինչքան ես սիրում եւ ինչքան կարող ես հաղորդել, երջանկացնել կողքինիդ։ Մեկ վարքյան թեկուս։ Մայիս 16-ին մենք ունենանք 21-րդ տարին լրացող։ Այո, շատ, օրինակ երկչախումբը իր կոմիտասյան միշտ հատուկ ծրագրային այս բանում առաջինն է եղել Հայաստանում, կամերային երաժշտության տանը մենք կատարեցինք Բախի Յոհանես Փասիոնը ամբողջությամբ, սա պրեմիերա էր Հայաստանում։ Ուզում ասեմ, բազում են երկչախմբի ծրագրերը, մեր լավ ընկերներն են կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանը, որը խմբերքային երաժշտության մեծ է, մեծ վարպետ է։ Ունենք շատ լավ բարեկամներ։ Ամենակարևորը գիտեք, որ մենք սիրում ենք մեր առած գործը։ Երբ որ դու քո փորձից երջանիկ ես, մնացածը իրար հետ գալիս է, այլ ոչ թե միայն մտածում ես ծափերի մասին։ Սա հաստատ է։ Այսօրվա երկարվեստում ձեզ ինչն է մտահոգում, ինչը չի բավարարում։ Կարող եի ասել, ափսոսում եմ, որ Կոմիտասի նման հանճարեղ երկահանից զատ նաև հանճարեղ խմբավարը, որը մեզ թողել այդպիսի մեծ պատվիրաններ կատարողական, որտեղ նա մտածում էր այսպես, որ ոչ թե մենք պիտի ասենք սա մերն է եւ թող մյուսը չի երկի, լավ բանը պետք է բաժանել մանավանդ արվեստը, Կոմիտասը այդպես էր մտածում եւ միայն նշում էր, որ այնպես պիտի կատարի հայ մարդը, որ բոլորը իմանան, որ տերը ինքն է, տիրոջ պես կատարի, պիտի ազնիվ լինել արվեստում, սիրել։ Կարողանում եք տեր կանգնել մեր երկի տողուն։ Ունենք մեծ բաց թողումներ, բայց ես կարծում եմ ոչ թե արգելելով, այլ ամեն մեկս մեր տեղում անել մաքսիմալ առավելագույն մեր անելիքը եւ պայքարել այն։ Իսկական երևանցի, նրա երկերը երևանին նվիրված այդ են խոսում, և իր երաշտում։ Այս ծրագիրը, որ ամբողջությամբ պիտի ձայնապնակ թողարկվի, այսպիսի շատ հետարքիր վերնագիր ունի։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբը ներկայացնում է Վիլի Վայներ և ընկերներ։ Իրամամբ դա այդպես է, որտեղ Վիլի սիմֆոնիկ և դաշնավորային ստեղծագործությունները իր նաև նախասիրությունը երգչախմբի նկատմամբ միտք ծագեց փոխադրել խմբերքային երաժշտության։ Եվ տարբեր ընկերներ, այստեղ նաև ներկայ փոխադրողներից մեկը, նույնպես տարբեր մարդիկ, տարբեր մեր ընկերներից երաժիշտներ փոխադրություն արեցին։ Եվ ունենք արդեն 13 ստեղծագործություններ, որոնք կարծում եմ հրաշալի ձայնապնակություն ունեն։ Մեզ աջակցել է Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը, ինչպես նաև Սփյուռքի նախարարությունը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ասեմ նաև, որ Վիլին այն մեծ հրապարակավ խոսողներից և մարտնչողներից է, որովհետև երբ որ Բաքվում վերացվում են դրամները զեղծարարության և այլ խոսքերի, թե հրեաներին Հայաստանում հալածում են, հավասիկ մեր ծրագիրը իր երաժշտությամբ հաստում է ճիշտ հակառակ։ Ես չեմ ուզենա, որ մտածեք այս ծրագիրը քաղաքականացված է, բայց իր մեջ անշուշտ կրում է այդ կարևոր թողը։ Արցախյան հողում ինչպես ես զգում իրեն Վիլի Վայները։ Հրաշափառ, ինչպես եւ միշտ, ես գալիս եմ միշտ իմ տուն, ես երբեք չեմ զգացել այստեղ ինձ հյուր, ես միշտ գալիս եմ այստեղ ինձ դերս գալու համար եւ չեմ պատկերացնում մի այլ կյանք ինձ համար։ Իդեպ ասեմ, որ իմ ամբողջ ստեղծագործական կյանքը կապված է շնորհանդեսների հետ, համերգների հետ։ Առաջիններից է Արցախը, այսինքն մենք սկսում ենք միշտ երթը հերթական շնորհանդեսի Երևանում, և երկրորդ տեղը, ուր որ մենք գալիս ենք մեծ սիրով և խանդավառությամբ, դա իհարկե Արցախն է, որը որ միշտ կա և գոյատևում է երկրագնդի վրա որպես սուր փող, դա փաստ է և անընդունելի է չընդունել դա։ Եվ եղել է, կայև կլինի ընդմիշտ Արցախ մեր սրտներում, և կարգին կասեմ հորս խոսքերը, որ Հայաստանի սիրտը բախում է Արցախում, առանց դա Հայաստանը չի կարող լինի։ Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam p Ձեր վերջին այցից հետո ստեղծագործական ինչ զարգացումներ ունեցաք, ինչ ստեղծեցիք, որ մեզ համար անծանոթ է։ Իմ աշխատատեղն է, իմ շատ հարազատ կոլեկտիվն է, Երևանի պետական կամերան երգչախմբի մասին է խոսքը, որ ես մեծ սիրով աշխատում եմ։ Դա մի հրաշալի ընտանիք է յուրաքանչյուրիս համար, աշխատողների մասին է խոսքը, քանի որ մեր հրաշալի ղեկավար պարոն Թոպիկյանը կարեցավ իր դիկնոջից ստեղծել ոչ թե աշխատատեղ հերթական, այլ ընտանիք, ուր որ մենք վազում ենք գործ անելու, ոչ թե աշխատելու, գործ անելու եւ մեծ բավարարություն եւ բավականություն ստանալ իրար հետ շփվելուց, թե նոր ծրագիր բացահայտելով, այդպես եւ բացահայտվեց մեծ ցանկությունը մեկ այլ ոլորտում գտնել ինձ, ինչը ինձ համար երկչախմբային արվեստն է։ Ես ունեմ, ինչպես դուք գիտեք, արդեն եւ նվագախմբային ստեղծագործություններ եւ դաշնամուրային ստեղծագործություններ։ Հիմա մենք մի մեծ պրոյեկտ ենք սկսել իմ հարազատ կոլեկտիվի հետ, ինչպես մայստրոն ասեց, նա պետք է խորագիր ունենա Վիլի Վայների ընկերներ, այսինքն Երևանի պետական կամերային երգչախումբը ներկայացնում է ծրագիրը, որը այդպեսի հրաշալի անվանում ունի։ Սկսեցինք մոտարապես 14 ստեղծագործություններից, 8 արդեն փոխանակված են երգչախմբային տարբերակով, այսօր ներկայացրեցինք 3-ը այդ ցանկից։ Աշնանային ռոմանսը տեղ կունենա։ Անպայման եւ արդեն արված է։ Դիտումը այն է, որ ոչ թե ես փոխադրեմ երգչախմբի համար, այլ իմ ընկերները, երաժիշտները, կոմպոզիտորները, որպեսզի ստեղծենք այդ կամուրջը, այսինքն այդ պարագան, որը կամրջելու է երգ մշակույթներին։ Մեծ միտում ունի, մենք սկսելու ենք, ինչպես եւ ասացի, Երևանում, հետագայում մենք միտում ունենք գալու Արցախ անպայման, շնորհանդեսելու այդ ձայները, եւ այստեղից կգնանք իհարկե Երուսաղեմ քաղաք, կգնանք Ռուսաստան, Պրիբալտիկա, հույս ունենք գնանք Եվրոպա, նաև արդեն հրավեր ունենք Պրիբալտիկայից։ Մենք ունենք մեծ ծրագրեր եւ իհարկե, ինչպես միշտ իմ պահանջն է դա, առաջի բաժնով ներկայացվելու եմ ես, երկրորդ բաժինը անպատճառ մեր կոմիտասյան ամբողջ շարքը, որը մենք մեծ հաճույքով միշտ կատարում ենք։ Դուք նաև հասարակական գործունեությամբ եք զբաղվում։ Այո, Հայաստանի հրեական մշակութային կենտրոն Մենորա։ Այսօր ձեր գործնական այդ ոլորտի մասին ինչ կարող եք ասել։ Հայ-հրեական հարաբերությունները արդյոք միայն մշակութային ասպարեզում են մերձենում, թե նաև քաղաքական կարելի առաջընթաց սպասել։ Արդեն սպասվում է, եւ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ հաղթանակներից մեկն է, ուր որ մեր աջակցությունը կա, նկատի ունեմ հրեական համայնքը, Հայաստանի Կնեսետի մեկ բաժինը կոչեցալ մշակույթի եւ սպորտի ընդունեց փաստը հայ կոտորած, և մենք տանում ենք դեպի վերջ, որ նա ընդունի ամբողջ կառավարությամբ եւ պարլամենտով։ Լավատես։ Ես չափազանց լավատես եմ եւ համոզված եմ, այսպես պետք է լինի, քանի որ դա ուղղակի պարադոքս է։ Երկիր, ուր որ ամբողջ ժողովուրդն է հասկանում կարեւորությունը եւ շուտվանից է ընդունել, որտեւ անկարելի է անտեսել այն փաստը, որ եթե ժամանակին այդ ձեռքը սպանող հայ ժողովրդին ստապեցնեին, կանգնեցնեին, ապա հրյա ժողովուրդը չէր ունենա հոլոքոստ հասկացողություն, այսինքն մեկը մյուսի շարունակությունն է, իսկ անտարբերություն ամենամեծ մեղքն է աշխարհի։ Մարդը չպետք է երբևէ մտածի, որ ուրիշի ցավը, ուրիշի ողբերգությունը իրեն է չի, եթե նա այդպես է մտածում, վաղը գալիս է իր գլխին անպայման, ես համոզված եմ։ Իսկ ժողովուրդը շտվանից է դա հասկացել եւ ընդունել, որտեղ անկարելի է, եթե հոլոկոստը նա արցունքն է հայ կոտորացիա, ինչպես կարելի է չընդունել հիմքը, որտեվ նույն այդ Հիտլերը ժամանակին ասել է, սպանելով հրեաներին, ով է հիշում այսօր հայ կոտորացը, այդպես էլ կմուրացվի հրեաների կոտորացը, այդպես էլ եղավ։ Նաև Աուրոն է եկավ Արցախ, նաև պրոֆեսորն է, ես իրեն շատ շուտվանից եմ ճանաչում, Երուսաղեմում, երբ որ ես կարծվում է երկրորդ մասնագիտության որպես եբրայագետ, մինչ օրս մենք շատ մտերիմ բարեկամներ ենք, ես իրան տեսա մոտ 2 օր առաջ, հանդիպեցի Երևանում, նա եկավ ինձ մոտ հյուր տուն, խոսացինք երկար, նա ունի շատ շատ լավ աշխատություններ կապված հենց գենոցիդի հետ։ Նա գենոցիդագետ է, եթե այդպես կարելի ասել, եւ իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հայ կոտորացի պատմությանը, դասավանդության։ Հպարտությամբ պետք է ասեմ, որ նա սկսեց փոքր խմբակից Երուսաղեմում համալսարանից, նա կրթեց մոտ 3500 հոգի իր ուսանողներից, որոնք սփռվել են ամբողջ աշխարհով եւ դասավանդում են իր գործը։ Այսինքն սկսած Իսրայելից բոլոր համալսարաններում դասավանդվում է հայ կոտորացի պատմությունը։ Կուզենայիք ապրել Երուսաղեմում։ Ես ապրում եմ արդեն Երուսաղեմում, ինչը Հայաստանը եւ Արցախն է։